It's one small step for man, one giant leap for mankind. People have got to know whether or not their president's a crook. Well, I'm not a crook. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Welcome to FIMI. God aften og rigtig hjertelig velkommen til 5A. Mit navn er Ole Korsgaard. Og mit navn er Lasse Dohn. Og vi er jo som altid jeres historiske radioprogram. Ja, Lasse, det er blevet juletid. Det er det. Man kan se det på mange måder. Man kan se det på, at nede for at komme ind på vores studie her, så skal man forsere et 5 meter højt juletræ, de har været der banket op. Ja, det så jeg godt. Jeg kunne næsten ikke komme forbi. Nej, jeg skulle sætte ned. Det er inde på Ingeniørhøjskolen, hvis Aarhus Studenterradio sender fra. Men det er blevet juletid. Det betyder også, at det er blevet julefrokosttid. Vi har faktisk gjort et rigtig fint klip klar for det i nyhederne her. Men det har jeg sgu ikke haft tid til at finde, Lasse. Satan. Det må vi klare os uden. Ja, men kan vi sikkert bare... Altså, jeg tror, alle godt kender den der intro for nyhederne, hvor der så lige bliver sagt, det er julefrokosttid. Og bilisterne er skidefulde. Ja. Ja. Heldigvis er jeg ikke kommet i bil. Lad os stå, du kommer på cykel, ikke? Lige præcis. Ja, så jeg planlægger ikke at komme hjem igen på cykel. Så det skal nok gå. Det skal nok gå, ja. Vi har undersøgt, vi har researchet lidt på det her med juletid, Lasse. Det ved du godt nu, men jeg har lige tænkt mig at spørge dig. Vidste du, at hver dansker over 14 år i gennemsnit drikker mere end den gennemsnitlige grønlænder gør? Nej. Det har faktisk ikke... Det ved du godt, for det... Ja, ja, men det har faktisk helt glemt, at vi snakker om. Chokerende, ikke? Ja. Altså, jeg lever stadigvæk i troen, at vi drikker langt mere end grønlænderne. Overhovedet ikke. Nej. Overhovedet ikke. Og de danske unge er jo stadigvæk europamestre i druk over det. Ja, mestre lige frem. Ja. Og den kommer jo. Ja, mestre. Det er der noget, vi kan. Ja. Det er sgu ikke hjemme i håndbold. Og den kommer hvert år, den her undersøgelse, ikke, med hvordan de danske unge, de bare drikker så forfærdeligt meget. Og de højt uddannede drikker meget, og de lavt uddannede drikker meget. Ja. Og det er bare lige til at lukke op og skide i. Ja. Men i aften skal vi jo så dykke tilbage i tiden. Ja, vi skal have løst mysteriet. Vi undrer os lidt jo. Kan det virkelig passe, at vi er så slemme? Ja, viser det sig. Det kan godt passe. Men hvad der også kan passe, er, at vi danskerne måske altid har været så slemme. Ja. Det er for det, vi skal finde ud af i aften, hvor vi er så heldige, at vi har fået gæster med i studiet. Vi har fået ingen ringere end PhD-studerende på Aarhus Universitet, Kasper Holgaard Andersen, med i studiet. Velkommen til, Kasper. Tak skal du have. Og tusind tak, fordi du gad at være. Tak, fordi jeg måtte komme. Og så er det på plads. Du er, hvis vi lige skal præsentere dig kort, så er du jo blandt andet medforfatter til en bog, der ikke er kommet ud endnu. Den bliver udgivet næste år. Men vi har ikke helt styr for titlen endnu, men det bliver noget med skål, eller noget af den. Og en undertitel, der kommer til at hedde noget om alkoholkonsumering, druk og drukkenskab i middelalderen. Noget i den dur. Den største bestseller om middelalderbøger i nyere tid. Det må simpelthen blive den mest populære akademiske bog, banebrydende og så videre i mange, mange år. Jeg forestiller mig, det er en del af en trilogi med, så kommer middelalderens sexfortælling og middelalderens stofkultur. Umiddelbart vil jeg faktisk sige, at stofkultur kunne måske være meget sjovt at få ind over også, men jeg tror egentlig, at der vil være så meget kød på, at vi nemt kan lave en 10-15 stykker bare med alkohol i middelalderen. Det er stærkt. Ja, det er altid. Men Kasper, han er med os hele tiden og hele timen, og vi skal snakke en masse om druk i middelalderen. Inden vi kommer så langt, så skal vi høre mit yndlingsjulenummer. Det bliver det så ikke lige, det nummer. Det bliver ikke det nummer, nå. Hvad skal vi høre, Lasse? Der var lige Bob Dylan lige før, ikke? Nå ja, okay. Hvad skal vi så høre? Vi skal høre Flaming Lips' Christmas at the Zoo. Er det ikke også et, du kan? Christmas in the Zoo, tror Christmas jeg faktisk. Christmas in the Zoo, ja. Men jo, det er fra deres plade, der hedder Cloud Taste Metallic, der før de gik sådan... Der før de blev sådan rigtig, rigtig kendte og store. De er lidt mere syret her, men de er faktisk rigtig fine. Vil jeg skrue op for den nu? Er det dig, der har sat den på, der kører lige nu? Mm. Nej, så prøver vi lige igen. Jeg ved faktisk ikke rigtigt, hvad det er, Ole. Der må være iTunes i baggrunden eller et eller andet. Vi prøver. Nå, så finder vi den lige. Nå, det er der faktisk overhovedet engang. Nå, jamen, nå. Men der er stadig den der tone der. Ja, det vil jeg ikke rigtig være. Okay, du kan ikke tage jeg prøver at tage den nummer herover så fra. Som altid en teknisk tight start, vi leverer her. Vi hører et 60'er nummer med syre rock, nej, syre pop bandet The Left Bank. De var ikke sådan enormt store, tror jeg. Men hvis jeg nu ved, jeg... ja, jeg ved sgu ikke, hvad jeg skal sige her. Vi hører I've Got Something On My Mind med The Left Bank. Det var Left Bank med I've Got Something On My Mind. Du lytter til historieprogrammet 5A på Aarhus Studenter Radio. Jeg er Ole Korsgaard, med mig har jeg Lasse Dohn, som altid. Men ekstraordinært har vi i dag også Kasper Holgaard Andersen, PhD stud på AU. Og han ved rigtig meget om alkohol. Formentlig også i middelalderen. Det finder vi ud af i hvert fald. Julefrokosttid i Danmark nu, Kasper. Hvordan så det ud med julefrokoster i middelalderen? Ja, hvordan så det ud med julefrokoster i middelalderen? Altså, de var jo næsten lige så vilde, som de er i dag, hvis ikke vildere, faktisk. Mm. Hvis vi starter med ordet jul, ved I, hvad det betyder? Nej. Mm, det kommer af jul, ikke? Det kommer af jul, vil jeg tro, det skal udtales, som er oldnordisk og betyder noget i retning sådan af at feste eller noget i den stil. Okay, okay. Og første gang vi har ordet overlevet af de skriftlige kilder, det handler faktisk om, at der var en norsk konge, der hed Harald Hårfager, og han ville hellere drikke jul til søs, end han ville til lands, hvorfor han var en meget, meget stor vikingekonge. Og det vil faktisk sige, at allerede den første gang, vi har en omtale af jul, er det forbundet med det at drikke med alkohol. Det er stærkt. Men altså jul, at vi kalder det jul, det ved egentlig også et rimelig nordisk fænomen, ikke? Det ved ikke. Det er meget nordisk. Hvis man for eksempel kigger på mod de engelsktalende lande, ikke? Så har de jo fået de kristne ind i med Christmas, altså Christ, ikke? Har man ikke i Norden. Det har man bevaret julbegrebet. Og jul var en hedensk fest, som sandsynligvis lå i midten af januar, og var det, man kalder vinter. Vintervæv, ikke? Altså svarede lidt til, at hvor man fejrede lyset ved sommersolværv. I juni måned, så havde man også en fest om vinteren, hvor man ligesom markerede, at nu blev dagene kortere. Dengang fattede man så ikke, at det var omkring, altså, at det egentlig var tidligere på året end i januar. Men vi ved fra den islandske høvding og middelalderforfatter Snorri Sturlason, at på hans tid, der fejrede man stadigvæk jul på Island i januar måned. Ved man også, ved man, hvornår vi så overtog, hvornår de kristne formodede at bare, hvornår opgav de at skabe deres eget navn for det, og så tog de bare det her med druk, og det var sgu fint nok. Det er jo umuligt at finde ud af, andet end vi kan gisne om det, men altså, man er blevet enige om på et tidspunkt, at man placerede, at det passede meget godt med, at julen lå den 24. ikke, og så kunne man så klappe de to fester sammen. Men julefestivitasen fortsat med at involvere en masse alkohol i Danmark og i hele Norden, for den sags skyld. Men særligt i Danmark, i hvert fald på baggrund af de kilder, vi har. Ved man også i kilderne, altså, hvor meget man så, at jul var at drikke, men hvor store mængder blev der så konsumeret? Det har vi ingen kilder på, præcis hvor meget der blev drukket, men jeg kan fortælle, at omkring år 1200, altså tydeligvis i 1199, troede den holstenske greve Adolf den 3., at han kunne tage op og banke den senere Valdemar Sejr, mens han var ung og kun i gode øjne var hertug af Sønderjylland. De var ikke særlig gode venner, de to. Så derfor så angreb holstenerne, det vil sige greve Adolf, ved juletid, fordi, der, som der står i kilden, at der havde danskerne nemlig ry for at være døddrukne. Nu gik det imidlertid ikke sådan, fordi at Valdemar åbenbart ikke været så døddrukken, eller hans vagtpost, der har i hvert fald ikke, så det angrebet blev ikke nogen succes. Men det kan jo sådan være det første eksempel for i dag på, hvordan udlændinge helt tilbage, altså de sidste 1000 år, har beskrevet danskerne som, ja, nogle fulde rikker. Nogle fulde rikker, ja. Det skal vi høre meget om senere. Først skal vi lige introducere, nu har vi jo simpelthen en PhD i druk i studiet. Det kommer, det var han ikke afsted med, uden at vi skal spille Maja. Nej, det er rigtigt. Så og Kasper, kan du overhovedet reglerne? I mig, jamen det lyder åbenbart, som jeg har en PhD i druk. Er det ikke en fair beskrivelse, føler du? Det er åbenbart ikke i værtshusdruk, fordi jeg kan faktisk ikke huske mig. Jamen et to, det er mig, jeg ikke, og så handler det om at få par. Så er der noget par. Med 2-1, så... Ja, præcis. 2-1 er altid højere end altid den højeste først. Ja. 31. Ja, det er faktisk en lille mejer. Ja. Der kan man bare... Det er faktisk stærkere, du skal så... Så er vundet, eller hvad? Ja, det kan... Nej, det er sådan, så der skulle videre. Satan. Jamen, der tabte jeg jo i virkeligheden. Du kan jo stå og sige... Nej, det kan jeg godt. Det er højere end... Ja, vi siger bare højere end... Nu har du kigget på, du ved... Det er lige meget. Du kommer til at tage det her. Det eller derover hedder det. Det eller derover, Ole. Der var 63. Lasse har det sin PhD i mig. Nej, det er sådan. Der er lang vej nu til PhD for... Han bachelor. For Lasse. Hvad, ved man noget som helst om ølspil i middelalderen? Var det noget, man lejede de? Jeg forestiller mig, at de ikke havde brug for leje for at blive fuld. Altså... Vi ved efter, så vidt jeg ved i hvert fald på baggrund af det danske materiale, ikke noget om decideret øl- eller drukspil i middelalderen, men man havde en masse festlige lege, som tit var forbundet med det at drikke øl. Ja. En meget sjov historie er for eksempel, at kanningerne hernede i byen, en lille noget lokal historie her, i 1345 kanningerne var dem, der tog sig af driften af domkirken, hvis man kan sige det sådan, hernede i Aarhus. I 1345 holder de et stort møde, hvor de bliver enige om, at hvis nogen af dem bliver taget i at spille terninger og drikke øl, så skal de bøde med en tynde øl. Hvis chefen dernede, det er ikke bispen, men kanikernes chef, bliver taget i det samme, så skal han ikke bøde med en tynde øl, så skal han bøde med en tynde lypsk øl. aften. Og det kan vi jo nok også snakke lidt om, hvordan det tyske øl havde en særlig status dengang. Det kommer vi tilbage til. Det er virkelig fint, at de bliver straffet med øl. Det er virkelig fint. For at spille terninger i. Men vi skal både snakke om flere historier om dansk druk, om kvalitet på øl og på meget mere med Kasper i løbet af timen. Inden da skal vi lige høre et musik nummer 10. Det synes jeg også. Vi hører det af Kasper, der har valgt, at vi skal høre Tom Waits. Det er Christmas Card from a Hooker in Minnesota. Ja. Og inden jeg sætter den på, synes jeg bare, det er fordi vores lytter jo ikke af god grund ikke kan se, hvad der foregår her i studiet. Så synes jeg bare, at I skal vide, at Kasper faktisk lige har samlet de her årstaget af, uden at kigge på noget. Ja, det jeg synes jeg godt, man kan have lov til at være lidt imponeret over. Ja. Men jeg har faktisk også et tal at spørge jer om. Ja. Det kan du godt lide nu. Kører der virkelig med 21 millioner mennesker med 5 A'erne om året? Jeg tror faktisk, det er 21,5, for at være helt præcis. Det er faktisk kun en halv million færre end vores årlige unikke lyttere. Ja, og Københavns Lufthavn. Tre interessante facts. Ja, nu skal vi høre Tom Waits. Of Euclid Avenue. I stopped taking dope. I quit drinking whiskey. My old man plays the trombone. Works out at the track. He says that he loves me. Oh, it's not his baby. He says that it raised him up like it was on sun. He gave me a ring that was worn by his mother. He takes me out dancing every Saturday. Charlie, I think about you every time I pass the filling station. On the counter, all the grease you used to wear in your hair. I still have that record, Little Anthony and the Imperials. Someone stole my record player. How do you like that? Charlie, I almost went crazy after Mario got busted. I went back to Omaha to live with my folks. Everyone I used to know. So came back to Minneapolis. This time I think I'm gonna stay. Charlie, I think I'm happy for the first time since my accident. I wish I had all the money we used to spend on dope. Buy me a used car lot. I wouldn't sell any of them. I'd just drive a different car every day, depending on how I feel. Hey Charlie, for God's sake, if you want to know the truth of it, don't have a husband. He don't play the trombone. need to borrow money to pay this lawyer, Charlie Hay. I'll be eligible for parole come Valentine's Day. Ja, du lytter til radioprogrammet 5A på Aarhus Studenteradio med Ole Krogsgaard og Lasse Dohn. Vi har historiker, PhD-studerende Kasper Holgaard inde i studiet for at snakke om druk. Og Kasper, altså sådan lige nu, når vi har julefrokost og sådan noget, jeg ved ikke, hvad for en dag det er, det bliver lanceret, men der har vi jo simpelthen juleøl, også det, du sidder faktisk og drikker lige nu, stort anlagt med nogle høje procenter i. Ej, jeg ved ikke, om det er højere. Hvordan stod det til med øllen dengang? Det lyder som om, at det er nogle ret store mængder, vi snakker om, når du siger, sådan, snakker om kitterne. Jeg tror, det var en tynd øl, ikke? Jo, det var der, og nu rummer det, så ved vi jo ikke helt præcis, hvor store tynder der var tale om i det her tilfælde, andet end der selvfølgelig var nogle standard tynder af øl, men de kunne jo nu variere meget fra region til region. Men med hensyn til det øl, man drak til hverdag, så er det jo sådan i middelalderen og i renæssancen, for den sags skyld, og også efter renæssancen, at man drikker enorme mængder af øl. Altså, når man umiddelbart læser det her, så tænker man, hvordan kunne de holde det til det? Og det var sådan også nogle af dem, der ikke kunne. Men tvisten på alt det her er, at det var ikke særlig stærkt øl. Nej. Alkoholprocenten på det her øl var utrolig lav. Men opererede med en term, hvor man kalder det hverdagsøl. Og hverdagsøl, det var noget, man drak, ja, selvfølgelig til hverdag, og man drak det ofte som et alternativ til beskidt eller endda forurenet vand. Altså, man havde ikke helt styr på de der baktusser og bakterier og hvad der ellers kunne være skidt, men man kunne godt indse, at hvis jeg går ned og drikker den der brønd, hvor grisen skider i, så får jeg det ikke så godt. Men hvis vandet bliver behandlet og bliver til øl, så sker der ikke så meget ved at drikke det. Så det var mere på det plan, det fungerede. Men som sagt, det her hverdagsøl var ikke særlig stærkt, og der skulle man, som og så ofte før i dag, for eksempel som vi gør i dag, vende sig mod noget særligt øl til særlige lejligheder. Hvad kunne være særligt øl? Det kunne for eksempel være tysk øl. Det hører vi meget om i kilderne, at tyskerne har jo desværre haft det sådan, at de tit regner den ud før danskerne, i hvert fald når det kommer til øl. Nu kan man jo sige alt muligt andet også. Der er jo enormt meget kultur, idéer, politik osv., der er kommet til Danmark fra Tyskland. Men dog ikke, jul. Dog ikke begrebet jul, men det er jo sådan den kristne jul, vi har overtaget fra de tyske missionærer. Ja, det er også tabt. Men med hensyn til øllet, så sker der det i løbet af 1100-tallet, bliver de rigtig, rigtig gode til at brygge øl i Tyskland. De bliver simpelthen bedre til at lave øl. Og det er blandt andet fordi, at de begynder at bruge malt, eller finder ud af at lave malt. Men det der så sker, det er, at man begynder at importere det her til Danmark. Og i Danmark bliver det kendt under betegnelsen lypsk øl. Ja. Og det lypske øl var en helt særlig karakter. Det skulle efter sigende både have været mere velsmagende og stærkere. Og det skaber nogle store konsekvenser i det danske samfund, fordi der er en masse danskere, der er vant til at løbe rundt og drikke noget hverdagsøl. Og så havde man også i Danmark før, og det skal vi lige også huske at sige, at man havde også det, der hed mjød, som I har hørt om, altså som er bare en særligere drik, men det var meget kostbar. Kostede meget at producere og blev derfor lavet i begrænset mængder og havde en meget høj alkoholprocent. Men det her tyske øl, der begynder at komme ind på det danske marked i løbet af 1100-tallet og særligt efter år 1200, det gav simpelthen befolkningen et chok, når de drak det. Vi har blandt andet en beretning fra Viborg om en bonde, der det må være omkring år 1230-40 stykker, der kommer ind til byen, og han skal ind og sælge noget humle, og det har man jo sikkert også kunne bruge til ølproduktionen. Og da han så kommer ind til byen, er der torvedag, og han får lov til at smage det her lypske øl for første gang i sit liv. Og ifølge kilden, så går det så slem med ham, at han bliver fuldstændig vanvittig som en hund, står der. Og han løber rundt på torvet i Viborg og vil slås med Gud og hver mand. Og særligt i middelalderen var det ikke så godt, at man slås med den første i hvert fald. Så han men reagerer på den måde, men simpelthen binder ham til den kære, han kom ind til byen med, binder man ham til på torvet i Viborg. Så man skal forestille sig en bonde, der står der i en ordentlig brandert efter at have drukket nogle gudløl. Ja. Men historien er ikke slut endnu, fordi ifølge kilden, så lykkedes det ham at komme fri ved at bide sin ræb over. Okay. Hvorfor hele scenariet gentager sig en gang til. Og i hele kilden, og sådan er det jo tit i de skrifter, vi har fra middelalderen, så kommer der en moraliserende efterfølgende, og det resulterer hele den her historie i, at biskoppen, som kilden handler om, en meget vigtig mand i dansk middelalder, ja, i hele Danmarks historien, fordi han var sandsynligvis ham, der skrev Jyske Lov på vegne af Valdemar Sejr, bisp Gunnar af Viborg. Han holder en prædiken for menigheden i domkirken i Viborg, hvor han raser imod det tyske øl og fortæller dem, at de skal drikke hverdagsølet og holde sig for det fremmede stads, for det mister man sans og samling af. Hvor er det, man har? Altså, hvem er det, der har skrevet det her ned? Jamen, det her er skrevet ned af en munk, sandsynligvis ude i Ømkloster. Du kan se ruinerne i dag ude ved Gamle Ry, hvor han har siddet og skrevet det her, fordi at før Gunnar han blev bisp i Viborg, så var han arvet, altså leder af klosteret ude i Øm. Og efter hans død har man så skulle sætte sig ned og skrive om hans gode gerninger igennem livet. Og det her var altså en af dem. At altså blev markedet oversvømmet bare på et tidspunkt, så var der bare lipskød over det hele. Nej, kan man det har vi ikke noget indtryk af, at det er tilfældet. Altså gennem middelalderen bliver danskerne også bedre til selv at brygge øl, men det gør tyskerne også. Nå, så det bliver, og den udvikling fortsætter jo sådan set helt op til 1800-tallet, ikke? Med Brygger Jacobsen, som lærer at lave pilsner, ikke? Før at danske øl for alvor kommer til og kan konkurrere med det øl, man finder syd for grænsen. Og Brygger Jacobsen, det er Carlsberg og Tuborg. Det er Carlsbergs grundlægger, ja, ikke? Og så er det the best Danish export, hvad er det sloganet er. Probably the best beer in the world. Det er rigtigt. Jeg tænker på, at... Ja, hvad hulen var det, jeg tænkte på? Jeg har i hvert fald tænkt på, at jeg har læst, at... Nej, først tænkte jeg på, om det simpelthen er det simpelthen et spørgsmål om teknik, at vi ikke formår i Danmark dengang at gøre øllen stærkere. Ja, altså nu er jeg jo ikke kemiker. Jeg har sådan set også ligeglad med, hvordan øl bliver lavet. Jeg synes bare, det er sjovt at studere, hvilke kulturelle konsekvenser det havde, sociale konsekvenser det havde. Og så synes jeg også, det er sjovt at drikke det, men derfor prøver jeg det jo ikke selv. Men altså, er der så nogle kilder, der så faktisk som pointerer det her med, at der kommer øl op til Danmark, altså fra Tyskland, som også siger, gud, der er sgu et stort marked heroppe? Der er en heftig eksport af tysk øl til Danmark hele middelalderen igennem. Ja, og det er simpelthen bare kun tysk øl. Det er ikke sådan, der er ikke andre drikke, vi sådan, sådan eksporterer i højere grad. Også. Jo, der er jo selvfølgelig vin, som man også har forsøgt sig med at dyrke i Danmark, i hvert fald i senmiddelalderen, præcis som man gør i dag. Mm. Men det er noget, der skal importeres til landet, og bliver det i stort omfang. Vi har nogle helt fantastiske beskrivelser af, hvordan der ved kroninger eller store fester i middelalderen bliver sat springvand op, hvor der kommer vin ud af, ikke, som der også gør til Christian den 4. kroning, ja. i København og sådan noget. Hvis du lige er hoppet med her, så lytter du til Kasper Holgaard Andersen fortælle om druk i middelalderen. Det vil han blive ved med at gøre en halv time tid nu, men indimellem da, så skal vi høre Bob Dylan fra den nummer fra den juleplade, han udgav for nogle år siden. Vi skal høre den, jamen, det må jo allerede være en evergreen. Den hedder Must Be Santa. Who's got a beard that's long and white? Santa's got a beard that's long and white. Who comes round on special night? Santa comes round on special night. Special night, beard that's white. Must be Santa, must be Santa, must be Santa, Santa Claus. Who wears boots and suit of red? Santa wears boots and suit of red. Who wears a long cap on his head? Santa wears a long cap on his head. Cap on his head, suit that's red. Special night, beard that's white. Must be Santa. Santa, must be Santa, Santa Claus. Who's got a big big red cherry nose. Santa's got a big red cherry nose. Who laughs this way, ho, ho, ho. Santa laughs this way, ho, ho, ho. Ho, ho, ho, cherry nose. Cap on head, suit that's red. Special night, here that's right. Must be Santa, must be Santa. Must be Santa, Santa Claus. Lytter til Aarhus Studenter Radio og det historiske program 5A, Danmarks bedste historieprogram. Lasse, kan du huske, hvad det var, Anne? Eller skub, det er det lige præcis nu. Der er jo to radioprogrammer, ja. Der handler om historie i Danmark. Der er også, og så er der vores nemesis. Altiders historie med Dorje Sakravati. Og jeg vil bare sige, at i aften i 5 år, der hører vi ret skægge historie om, hvordan man drak i middelalderen, vikingetiden, gamle dage. Nå ja, hvad var der sidste program? Altid historie, jeg finder, at de har arbejdet med overskriften, historiske årbøger er et hit. Ja. Men altså, jeg siger, der er en halv time tilbage i vores program, det tager en halv time at høre altid historisk sidste program. Så hvis I hellere vil høre om historiske årstider, så er det altså bare med historiske årbøger. Ja. Så er det bare ind og skifte. Ja. Ja. Så det vil jeg ikke gøre. Vi snakker, ja. Vi har... Kasper Holgaard Andersen, Ph.D. og klog på middelalderen i studiet. Han har blandt andet beskæftiget sig med en fyr, der hedder... Det tror jeg i hvert fald. Jeg gætter det, men han har nok beskæftiget sig med det meste fra den her tid. Der var en fyr, der hedder William af Malmesbury. Der er en engelsk akadem, lært mand, der blandt andet skrev historiske afhandlinger. Der i 1120 i forbindelse med et korstog, som jeg skulle til at indledes, skrev... oversat til dansk. Valiserne forlod deres krybskytteri, skotterne deres vante lus, nordmændene deres svælgende fisk, og danskerne deres uophørlige druk, alle for at drage til Jerusalem. Ja. Det er stærkt. Altså, var det virkelig sådan synet på danskerne i England, og hvorfor var det det? Ja, lige for at starte fra begyndelsen, Ole, altså, jeg ved absolut ikke alt om middelalderen, og jeg håber heller aldrig, at jeg kommer til det, fordi så vidste jeg ikke, hvad jeg skulle bruge mit liv på. Nej. Ja, det er rigtigt nok, at William Malmesbury, som han hedder, han var en engelsk forfatter, og han sad og skrev sin store historie om englænderne, cirka omkring 1120-30 stykker, lad os bare sige det. Og i forbindelse med det første korstog, der blev proklameret i 1095 og tager afsted året efter, så skriver han netop den der information, og den er enormt tit citeret, hvis man kigger rundt i forskningslitteraturen. Og grunden til, den er det, er selvfølgelig, at den er sjov, fordi der er nogle kulturelle stereotyper. Altså, at nordmændene har en kærlighed for fisk. Og så står der faktisk også i kilden, der står ikke, at... jeg kan ikke lige nu huske, hvad det var, du citerede, men det der, hvad det var, du citerede, Ole. Ja. Men det, der egentlig står om danskerne, det er, at de forlader deres eventlige drikkelag. Og det må jo betyde, at danskerne var nogen, der sad og var og drak, hvis vi skal tro ham. Nu er det jo nok sådan i middelalderen, eller var det sådan i middelalderen, som det er i dag, at det er nok meget svært at... at påstå, at danskerne drak hverken mere eller mindre end andre. Altså de her undersøgelser, der viser, at danskerne drikker utrolig meget, der er vist også nogle nuancer på, hvis det drejer, for eksempel drejer sig om øl, så kan vi slet ikke fylde med tjekkerne og sådan noget. Men det er rigtigt, at de unge danske danskere drikker som regel markant mere end andre. Men det, der er i tilfældet såvel i dag som i middelalderen, det er, og det er noget, som William Malmesbury, han er repræsentant for, det er, at der er en kulturel eller en etnisk stereotyp omkring danskerne som særlig fordrukne. Det er meget, meget tvivlsomt, at det vidderligt forholder sig sådan, men danskerne fremstilles som nogen, der er fordrukne. Og William Malmesbury er jo et glimrende eksempel på det, og vi har masser af andre engelske kilder, for eksempel, der taler om danskerne som fordrukne. Men hvordan, altså det må være, hvordan kan vi sådan bare afskrive, hvis der er mange kilder, der kalder danskerne for drukne? Hvorfor skal vi så ikke tro på? Jamen det kan jo for eksempel være noget med, at danskerne, eller at de forskellige forfattere har siddet og skrevet af hinanden, og i middelalderen var man ikke så kritisk over for det, man læste. Et eksempel er for eksempel, at William of Malmesbury har læst den angelsaksiske krønike. Og i den er der en helt vidunderlig sjov historie, i hvert fald for os i dag, om de danske vikinger i England. Den angelsaksiske krønike er i nogle notater under hvert år, fra særligt det 8., 9. og 10. århundrede. Og under året 1011 kan man læse, at de danske vikinger tog ærkebiskoppen af Canterbury til fange, og han var den vigtigste mand efter kongen i England. Han var simpelthen overhoveden for den engelske kirke, udover selvfølgelig paven i Rom. Men han bliver taget til fange, og så tror de, at de kan gøre, som de plejer, og forlange en løsesum og få en masse pund for ham her, ærkebiskoppen. Men desværre, så den her ærkebiskop, han skulle hellere dø som helgen, eller som martyr, undskyld, end at der skal udbetales ærke eller løsesum for ham. Og det medfører så, ifølge kilden i hvert fald, at vikingerne de bliver noget frustreret efter, der er gået nogle måneder, og så får de noget at drikke en aften. Og der står i kilden, at de var blevet ekstra fulde, fordi at de havde fået fat i vin, der var kommet sydfra. Det var det der med vineksporten, altså, som selvfølgelig også skulle eksporteres til England, eller importeres til England. Så de får drukket noget vin, og så står der i kilden, at de fører ærkebiskoppen direkte til midten af deres lejr, hvor de dækker ham med knogler og ben, står der i kilden. Indtil en af dem pludselig springer op i sin brandert og slår ham i nakken med bagsiden af sin økse. Og det kunne måske være derfra, at William of Malmesbury, for han havde nemlig læst den her information, at han ligesom begynder at få den idé om, at danskerne skulle være særligt fordrukne. Tænk, at det er jo fascinerende, at de er så højtstående en person, de simpelthen har fået fat i og kaster ben på. Og slår ihjel med en økse i baghovedet, fordi de ligger fulde. En ærkebiskop. Jeg ved ikke, hvad vi skal relatere det til i dag. Men det er vel... Det ved jeg snart ikke. Nej. Men det lyder allerede rangt. Jeg ved ikke, det er stærkt. Det er virkelig stærkt. Men altså, vi tror simpelthen, det er måske... Altså, det vil jo så sige, at drykrugterne måske i virkeligheden stopper tilbage fra vikingetiden. Ja, altså det kan vi jo kun gisne om. Men altså, hvis jeg skulle prøve at sætte mig ind i hovedet på en fredelig munk, der sad og var ved at skrive eller bede sine bønner, eller var ved at afskrive Bibelen, så en anden fredelig munk kunne komme til at læse den, og gik og nullede rundt i mit kloster i Nordfrankrig eller England, og så lige pludselig så kom der en flok mennesker løbende ind med våben og slog alt ihjel på deres vej, og var for øvrigt særligt interesseret i, det var vikingerne, kan vi også se i kilderne, der beskriver vikingeangrebene, ud over den, jeg før omtalte fra England. Skal vi se det flere steder i kilderne fra Frankrig, at der står, at munkene, når de kommer tilbage til deres kloster, efter vikingerne har været her, er overrasket, hvis der er vin tilbage. Og det kunne man selvfølgelig grine af, men det var fordi, at vin jo også var en luksusvare, som vikingerne ikke havde kendskab til. Altså, vikingerne kunne sikkert heller ikke læse latin eller de latinske bogstaver, men de stjal bøgerne, fordi at de var pengeværende. Ja, det der med, altså, det er jo krigere, der, det er jo folk, der drager i krig, og så vinder de måske et slag, og så drikker de så pissefulde. Altså har de ikke brug for, at man ser ikke soldater i dag, der drikker sig hammerne fulde, fordi de har slået et par organer ihjel? Altså hvad er det, der er på spil der? Igen er det jo svært at vide, hvad man tænkte og følte i middelalderen, eller i vikingetiden, men lad mig sige det på den måde, at der er mange indikationer på, når vi for eksempel kommer op efter vikingetiden, hvor vi har meget bedre skriftlige kilder, at sådan noget som posttraumatisk stress, som jo egentlig er en helt ny diagnose bare i vores samfund, at hvis man kigger på, hvordan posttraumatisk stress kommer til udtryk efter soldater har været i krig, så hvis man sidder og læser nogle af de beretninger, særligt der bliver skrevet i 1300-tallet fra Frankrig, så er det helt tydeligt, at, at sådan nogle ting kunne man også opleve som soldat dengang. Og det kunne man måske sige var en universel menneskelig oplevelse, ikke at være ked af at have slået en masse mennesker ihjel med et svær. Men igen, det er jo kun noget, vi kan gisle om. Men nu er det jo så også sådan, at, at de kilder, du sådan refererer til, så er det sådan et, eller hvad man kan sige, tesen kunne være, at det var hele det danske folk, som var nogle drukfældige nogen. Men her er det nogle soldater. Er der sådan et, er der også dengang et eller andet klasseskel omkring, hvad man drikker, og hvor meget man måske drikker? Det er der. Altså sådan noget som det lybske øl, hvis vi bliver i middelalderen. Hvis vi går op i for eksempel, lad os sige, 11- eller 1200-tallet, så var det meget dyrt. Og ham der bunden fra Viborg, som vi talte om før, altså han har jo nok brugt de penge, han har fået. For sin humle på det lybske øl. Men altså, der var mange, der drak i Danmark, og der var også mange, der var dyrt, og det virkede på udlændinge, som om Danmark drak særlig meget. Også på nogle udlændinge, der kommer ind i det danske samfund. Fra samme periode som den her bonde i Viborg, altså fra første halvdel af 1200-tallet, sidste halvdel af 1100-tallet, har vi nogle franske munke, der kommer til Danmark, og en af dem bliver lærer for de danske prinsesser, som er Valdemar den Store døtre. Og han havde faktisk ret mange døtre, han var en meget aktiv herre, så han havde i hvert fald 6 døtre, plus nogle, plus i hvert fald 1 søn, så plus det løse også. 4 af de der døtre bliver gift med udlandske fyrster, så er der så 2 tilbage, og de bliver sendt i et nonnekloster i Roskilde. Og den her franske munk, der har været deres huslærer, han sender i den forbindelse et formanende brev med til dem om, hvordan de nu skal opføre sig, når de nu indtræder i det her nonnekloster. Og der er det jo vældig interessant, at en af de ting, han ligesom understreger og bruger energi på, det er, at de skal simpelthen, nu skal de stoppe med at drikke sig fulde til aftensmaden, selvom det er kutyme, der hvor de kommer fra. Så det vil altså sige, at kvinder fra en meget, meget høj social politisk status, altså også havde tendens til at drikke sig fulde, i hvert fald hvis vi skal tro ham her, og måske havde de endda også på i nonneklosteret i Roskilde, fordi at de må have haft adgang til at kunne blive fuld om aftenen, ellers ville der jo ikke have været grund til at skrive det. Det er i hvert fald noget, man kan, altså vi kan ikke vide det med sikkerhed, men det er en kraftig indikation på, at det faktisk var tilfældet. Ja. Det var altså både, det er både elite og folkekulturen, der... Det er i hvert fald elitekulturen, fordi de her 2 prinsesser tilhører også eliten, men folkekulturen er... Det er noget svært at sige noget om, men når vi kommer op efter middelalderen, som vi måske kan snakke om lidt senere, så er der eksempler på, at man i folkekulturen drikker rigtig meget. Og det skal vi til at gøre lige, altså snakke om det lidt senere. Lige om lidt først, så tager vi lige en pause med endnu et stykke julemusik. Den her gang er det Cash or Tone for the Painfully Alone, der synger lange dybe indånding. En failing salesman, young wife comes... Home Alone on Christmas in Montpellier, Vermont. Det kommer her. Job that puts you on the road for days and weeks in motels, sleepy TV glow with static filtering through payphones in the snow. It drowns your home by Christmases and love you so's, and all our promises come so easy. They fill the distance promises till our next meeting, but you always off the phone long before I'd prefer to be. Some money saved. I felt the kicking growing in me every day. Oh, we'll be fat and happy when you get home, you will say. But I'd eat beans if you just stay. And all our promises are so fleeting. When all I really want is you close to me. But you were all by the time that occurred to me. Ja, du lytter til programmet 5A på Aarhus Student Radio. Verdens bedste historieprogram, vil jeg lige sige. Måske mere Danmarks. Du lytter med Ole Krogsgaard og Lasse Doen. Det er os, der snakker. Og vi har Kasper Holgaard Andersen med i studiet, som er PhD studerende og ved en masse om middelalder og ikke det hele, men meget omkring druk. Og tiden flyver. Jeg ved ikke, om det er fordi, at vi er godt underholdt, eller om det er juleødene, der er ved at slå ind, men altså, vi begynder da næsten at have travlt med de ting, vi gerne vil nå. Jeg vil i hvert fald mega gerne nå at høre noget om og fordi at vi snakkede i starten om, hvordan at det hed julen, det er gammelt hedenskor for at drikke, ikke? Men så er det jo blevet overtaget af kirken, julen. Men kirken har jo så stadigvæk alkohol som en del af deres, altså du går op i din advar og får Jesu blod og sådan noget vin. Men alligevel forsøger, men altså ved ikke kirken, altså opfordrede kirken også til druk? Du siger også, der var alkohol i nonneklosterne. Ja, det er jo igen en meget kompleks emne at gå ind på, men man kan sige, altså meget af det moralkodeks, vi har, ikke bare med alkohol, men om alt muligt andet, sex, ægteskab, al verdens ting, stammer fra middelalderen og stammer fra middelalderkirken. Med hensyn til alkohol er der jo noget, der begynder at ligne et paradoks indbygget i kristendommen og i kirkens politik på det her område. Fordi at vinen jo i princippet er et sakramente. Det er et sakramente, altså vinen bliver igennem nadveren helliggjort og bliver en del. Det bliver Kristus, ikke? Det er Kristus, der træder frem for os, når at man går til alters i kirken. På den anden side forsøger kirken, såvel i dag, eller i middelalderen som i dag, at regulere alkoholindtag. Og i middelalderen kommer det til udtryk i nogle ret sjove kilder, og det vil man jo sikkert også kunne finde nogle eksempler på i dag. Men blandt andet har vi en ret vidunderlig kilde om nogle danske cistercienser-munke. Cistercienserne var en meget populær munkeorden i 1100-tallet. Også i Danmark, og de her munke kom fra nogle forskellige kloster rundt omkring i Danmark, blandt andet herude for Øm, som vi talte kort om før, og de har været nede i det nuværende Holland, hvor de har besøgt et nonnekloster, også sin cistercienserorden. Og efter de har været inde i det her nonnekloster og spist aftensmad derinde, så forlader de nonneklosteret, og så går de direkte over på den nærmeste kro, og der står i kilden, at de opholdt sig til skændsel og uorden til langt over midnat. Og straffen for det her, og det er jo lidt interessant, at der står ikke, om de har været fulde eller ej, men det må man ligesom, kan vi godt tillade os i hvert fald i den her sammenhæng at sige, at de var, når de nu gik på kro efter at have været over og besøge nonnerne. Men i kilden, der står der, at de skal tugtes et år i deres kloster, når de kommer hjem. Og det at blive tugtet, det betød altså, at de skulle være på vand og brød det meste af ugen, et helt år i klosteret. Og vand og brød betyder ved den her tid faktisk noget lidt andet, end du ved at gøre i dag, fordi du ved netop bliver syg af vandet. Nej, det har de nok ikke gjort i cistercienserklosterne, fordi at de var ret gode til at ligesom have fingeren på pulsen, særligt når det kom til... Ja, det står andre steder, så ja. jeg er ikke helt på sidespor ved. Som vi talte om tidligere, Ole, så var det jo det her med, at man tit drak øllet, altså det her hverdagsøl, som et alternativ til beskidt eller ja, endda forurenet vand. Altså. Det er bare en sjov lille krølle, at vand og brød måske faktisk var hårdere i dem. Betydelig hårdt for i ældredage, end det ved hver dag. Jeg tror nu, de havde det ret godt. De kunne nok også bage noget vældig dejligt brød på de der, i de der cistercienserkloster, som jo var helt fremme i skoene, når det handlede om teknologiske landvindinger ja. I middelalderen. Men den sidste krøllebehandling, den nåede vi slet ikke til i forbindelse med den handel, at de så også skulle tugtes en gang om ugen. Og vi ved ikke helt, hvad det der tugtes betyder om, men det betyder nok, at de skulle have lidt med pisken. Så helt ordentligt har de i hvert fald ikke opført sig i det der nonnekloster nede i Holland. Ej, et år, der går nok også lang tid. Men altså kirken, altså om det er bisp Gunnar af Viborg, eller om det er de her, den her cistercienserorden, eller om det er Bibelen selv, der står i Bibelen selv, at man ikke må drikke for meget. Der står, at vin er en hellig drik gennem nadveren, at det bliver Jesu blod, men på den anden side så opfordrer Bibelen igen og igen og igen til mådeholdning. Til at drikke. Og det prøver man jo at praktisere middelalderen igennem, altså. Men man maner sin menighed til at prøve at drikke mindre. Og det er jo det samme i dag, ikke? Nu er der jo så nok en anden institution, vi kalder staten, der har overtaget for kirken, men det er jo meget. Det er en anden religion, men det er det samme, det er det samme forsøg. Men hvad, altså, har man institution, sagde Er der nogen som helst indikationer på, om det virker? Altså ændrer danskerne sig ikke også forbrug så efter, at Kristus er kommet til? Det kan vi ikke. Kasper, han slår ud med armen, jeg kigger for det, første gang. Det gør det i hvert fald på et punkt, kan vi sige helt bestemt, at det gør. Fordi at vi ved, at før kristendommen, det ved vi både fra nogle få skriftlige kilder, blandt andet den meget berømte beretning, med, hvor der er en muslim, der møder vikingerne ved Volga. Og der kan vi se, at noget han kalder en alkoholisk drik, som han kalder nahib, og som er en eller anden gæret drik, altså noget, der minder om øl eller mjød, nok nærmere mjød, fungerede i ritualerne. Og det kan vi også se fra arkeologien. Et af de ældste fund, beviser, vi har for alkohol, ikke bare i Danmark, men i hele Sydskandinavien, hele Norden, er Egtvedpigen, altså den her bronzealdergrav, som man i dag kan se resterne af, eller pigen ligger, i hvert fald hendes hår og hendes stof og hendes smykker ligger i en monter på Nationalmuseet og et meget berømt klenode. Og i Egtvedpigens grav, da Nationalmuseets arkeologer åbner den i 1921, der finder man en lille træspand, og i bunden af den træspand, der er simpelthen resterne af en alkoholisk drik. Så det vil sige, at i over 3.000 år, ikke, har man i hvert fald kendt til alkoholiske drikke i det vi i dag kalder Danmark, og man har også gjort det meget længere tid. Kan vi også lige her tage nu på de sidste 3 minutter? Nu fik du lige ført den 3.000 år tilbage. Vi kan konstatere, at vi drikker stadigvæk i dag. Og vi kan konstatere, at vi har drukket. Man har drukket i middelalderen. Har vi nogen indikation af, hvordan det sådan lige har forløbet sig med middelalderen i dag? Ja, det har vi jo på den måde med, at alkohol altid har været en integreret del af de mennesker, som lever i det område, som vi i dag kalder Danmarks liv. Det har det været. Man kunne for eksempel se det på nogle kilder fra 1600- og 1700-tallet, hvor at hvis bønderne skulle udføre deres arbejdsforpligtelse over for herremanden, så skulle de have alkohol stillet til rådighed. Og selvom, hvis jeg må gøre lidt reklame igen her til sidst, vores bog, der kommer næste år, er der en meget dygtig arkeolog, der viser, at man faktisk har kendt til brændevin i Danmark helt tilbage fra 1300-tallet. Og det er lidt nyt, fordi ellers så siger man, at brændevinen først kom til Danmark i 1500-1600-tallet. Og der kan vi se i 1600-tallet, at der drikker, den mindelige herr Jensen og herr Hansen i Viby her uden for Aarhus anno 1640, de drak ret meget brændevin. Det kan vi simpelthen se, og de lavede det også en dag i nogle tilfælde lokalt. Men kan også sige, det kommer jeg jo desværre til at det piner mig lidt, men jeg er faktisk kommet til at høre alle tids historier engang. Og der lærte jeg faktisk, at studerende på Københavns Universitet, mange af dem fik stipendier i 1600-tallet, der simpelthen gik ud på, at i stedet for, det var deres SU, var også med, at de fik ikke nogen kontanter, til gengæld fik de mad hver dag et bestemt sted, deres 3 madtider om dagen, og 2 liter vin, de kunne formundre sig med. Så på den måde, så prøvede du på at runde den op til vores SU? Jeg tror, at hvis jeg skulle spise ude hver dag, og drikke 2 liter øl samme sted, så tror jeg faktisk, de fik mere dengang. Det kan være, du kun, hvis du er lige villig til at spise bejede sild og salt kød. den skal man selvfølgelig have også lige leve med. Med i betragtning. Jeg tror, vi skal... Kasper Holdegaard Andersen, tusind tak, fordi du kom. Jeg er bange for, vi skal til at... Tak, fordi jeg måtte. Ja, det var fedt. Eller er fedt. Det er altid fint i tavsted, når man lige siger den, ikke? Ja, det var det nemlig. Ja. Det var alt, hvad vi havde i dag fra 5A. Lyt med næste uge, når vi endnu en gang forsøger at komme tilbage til... Altså, komme tilbage til historierne bag nutiden. Det er præcis. Vi slutter af med det sidste julenummer, vi har valgt. Det er, det er She Came Home for Christmas med Mew. Vi høres ved næste uge.